akin ay isang alaala. Sabi ko hindi pa rin magbabago ang pag-ibig na inalay ko sa'yo. Kaya ko na tangkapin ang sakit na sakit.